בעזרת השם יתברך. ספר ליקוטי הלכות יורה דעה חלק שני, הלכות פדיון בכור הלכה ב'. א', על פי המאמר המתחיל, מי ישרד הסכינה במאי קטללה וכו', ראיין שם היטב. והיית שם, שלפעמים נופל בחינת הדלת, שהיא בחינת חוכמת התאה, בחינת מלכות. ואזי יש להם יניקה משם, ונעשה מזה ארבע מלכויות, שהיא מלכות הרשעה, מלכות המולק, שכלול מכולם, בחינת ראשית גויים המלק. וצריכים לראות לחתוך ולהבדיל את בחינת הדלת מהם, שלא יהיה להם יניקה משם. וזה נעשה על ידי חסד, בחינת אברהם, שעל ידי זה חותכין את בחינות הארבע בחינות מלכות מהם, בחינת קיצרו לפי חסד וכולי, עיין שם. ב. וזה בחינת מצוות בכור ששייך לכהן. כי הבכור הוא בחינת מלכות, בחינת אף אני בכור אתנהו. כי הבכור הוא הולדה ראשונה. וכל ההולדות הם בחינת התגלות מלכותו יתברך. כי עיקר התגלות מלכותו יתברך הוא על ידי בריאת העולם כידוע. ועל כן כל מה שנולדין ובאין לעולם בריאות ביותר, נתגלה מלכותו יתברך ביותר. ועל כן הבכור שהוא הולדה ראשונה, הוא בחינת התגלות המלכות כנ"ל. כי ההולדה היא בחינת צמצום הדעת מחוכמה עילה לחוכמת התא, שעל ידי זה ההולדה. נמצא שההולדה היא בחינת חוכמת התא, בחינת מלכות. ועיקר הוא ההולדה הראשונה שהוא הבכור, שהיא בחינת תחילת ההתגלות, כי הכל הולך אחר ההתחלה. ועל כן מכונה בחינת המלכות בשם בכור, בחינת הפני בכור אתנהו, הנאמר במלך המשיח כנ"ל. ועל כן כשנולד הבכור שהוא בחינת התגלות המלכות, ואזי כשמתחיל בחינת התגלות מלכות דקדושה, אזי את זה לעומת זה. כי אזי רוצה להתגבר ולנהוג חס ושלום מלכות הרשעה שהוא כנגד מלכות דקדושה. ומלכות הרשעה הוא גם כן בחינת בכור, בחינת מלכות עשיו המולק, שהוא בכור. ובשביל זה השתדל יעקב מאוד לקנות הבכורה מעשיו, כדי להכניע מלכות הרשעה תחת מלכות דקדושה. כי עיקר המלכות הוא בחינת בכור כנ"ל. וכשקנה ממנו בכורתו, על ידי זה נתבטל מלכותו של עשיו הרשע שהוא מלכות הרשעה. ועל כן כשנולד בכור בישראל צריכים לתנו לכהן, כי כשנולד בכור שהוא בחינת מלכות כנ"ל, אזי צריכים לראות להפריש ולחתוך אותו מבחינת מלכות הרשעה, בכור דסיטרא אחרא כנ"ל. וזה נעשה על ידי הכהן איש החסד, כי על ידי החסד, על ידי זה חותכין בחינת מלכות דקדושה ממלכות הרשעה, כמבואר היטב במאמר הנ"ל. ועל כן על ידי שנותנין את הבכור לכהן, על ידי זה חותכין ומפרישין את המלכות דקדושה, בחינת בכור דקדושה, ממלכות הרשעה, על ידי הכהן איש החסד, בבחינת קיצרו לפי חסד כנ"ל. כי הכהן הוא בחינת חסד, בחינת אברהם, שנאמר בו אתה כהן לעולם. וזה בחינת מה שמובא שהבכור, קודם שפודין אותו, יש שליטה להסית רעך, ועל ידי הפדיון מוציאין אותו מרשותם. היינו כנ"ל, כי הם כרוכים לנוק מבחינת בכור דייקה שהיה בחינת מלכות שמשם היא ניקתם כנ"ל. ועל ידי הכהן איש החסד חותכין ומפרישין אותו מהם כנ"ל. ג. וזה בחינת הפדיון שפודין אותו בחמישה שקלים שנותנין לכהן. כי היית שם במאמר הנ"ל, שעיקר הדבר לזכות לבחינת חוכמת התאה, בחינת מלכות הנ"ל, הוא על ידי שונא בצע, שצריכים לשנוא את הממון בתכלית השנאה וכולי, אין שם. כי עיקר יניקת מלכות הרשעה הוא על ידי תאוות ממון. כי משם עיקר יניקתה מבחינת עשירות שאינה בקדושה, וכמבואר מזה גם במקום אחר. ועל כן כשרוצים לפדות את הבכור מהכהן, אזי צריכים לתקן את הממון והעשירות שלו שהוא בחינת מלכות, כדי שלא יהיה יניקה להסית רעך מבחינת מלכות על ידי הממון. כי עיקר יניקתם משם. ועל כן צריכים ליתן ממון לכהן. ובזה משבר תאוות ממון על ידי שלוקח ממונו ונותנו לכהן. וגם, בזה בעצמו מתקן הממון והשירות שהוא בחינת מלכות על ידי שנותן הממון לכהן. כי הכהן מתקן הממון והשירות, כי הוא איש חסד, שהוא חותך על ידי החסד את המלכות דקדושה מהסתרה אחרה. ועל כן, זה הממון והשירות הבא לידו מיד ישראל, דהיינו החמישה שקלים שלוקח הכהן תכף כשבא לידו הממון, הוא נחתך ונבדל מהסתרה אחרה ממלכות הרשעה על ידי החסד כנל. וכשנתקן הממון והשירות שהוא בחינת מלכות, שעיקר יניקת מלכות הרשעה ומשם, מהשירות שאינו בקדושה כנל, אזי תכף כשנתקן השירות, אזי חוזר הבכור לישראל, כי עכשיו כבר מותר שיהיה הבכור ברשות הישראל, כי שוב אין להם יניקה מבחינת בכור מלכות על ידי החמישה שקלים שנתן לכהן, שעל ידי נתקן הממון והשירות, ונחתך ונבדל מהסתרה אחרה ממלכות הרשעה. ועכשיו, שוב אין להם יניקה ממלכות לקדושה בחינת בכור, כי עיקר יניקתם על ידי השירות כנל. ד. ועל כן צריכים ליתן חמישה שקלים דייקה, כי המלכות הוא בחינת הק הידוע. וכשהמלכות בגלות חס ושלום והם יונקים ממנה, אז היא בחינת דלת, בחינת דלות ועניות, כי נפגם העשירות חס ושלום והם יונקים משם חס ושלום, ונמשך חס ושלום העשירות להם חס ושלום. ואז היה מלכות דקדושה בבחינת דלות ועניות, בחינת דלת. אבל כשמעלין העשירות והמלכות אל הקדושה, אז היו בחינת ה, כי חוזר כל העשירות וכל ההשפעות אל הקדושה. וכשהמלכות בבחינת עשירות, אז היא בחינת ה. וזה בחינת חמישה שקלים שנותנים לכהן. כי על ידי זה חוזרין העשירות אל הקדושה, על ידי הכהן איש החסד, שהוא חותך הדלת ממלכות הרשעה. ואזי המלכות בבחינת ה, בבחינת עשירות, בבחינת ועריקותי לכם ברכה עד בלידי. וזה בחינת 20 כסף. כי החמישה שקלים שנותנים לכהן הם 20 כסף, זו בחינת תיקון מלכות דקדושה, בחינת חוכמת התאה, שעולה מן מלכות הרשעה על ידי הכהן איש החסד. ואזי מתחבר חוכמת התאה בחוכמה הילאה, שמשם עיקר קיום החוכמת התאה כמובן ומבואר במאמר הנ"ל. וכשמתחבר חוכמת התאה וחוכמה הילאה, זה בחינת 20 כסף, כי הם שני יודין, בחינת עשרה, עשרה הקף, כידוע. וזה שפרש רשי בטעם החמישה שקלים של פדיון בכור, כך הייתה מכירתו של יוסף ב-20 כסף, שהיה בכור לרחל וכו'. כי מצוות בכור נצטוו בני ישראל תכף ביציאתן ממצרים. כי עיקר יציאת מצרים תלוי בזה להכניע בכור דסתרא אחרא ולהוציא משם בכור דקדושה. כי עיקר גלות מצרים התחיל על ידי מכירת יוסף שהיה בכור. ועל ידי זה הכניסו כביכול בכור דקדושה שהוא בחינת מלכות דקדושה לגלות מצרים. ובפרט שמחרו ב-20 כסף ופגמו בעשירות וכנל. ועל כן על ידי זה דייקה נתגלגל הדובו וירדו למצרים, כי נתנו כוח למלכות מצרים, מלכות הרשעה, על ידי שמכרו להם בכור דקדושה שהוא יוסף כנל. ועל כן לא היה אפשר להם לצאת משם, עד אשר יקה השם כל בכורי מצרים, כדי להכניע בכור דסתרא אחרא שיינק מבכור דקדושה, שמזה היה עיקר כוחם כנל. ועל כן כשיצאו לקח משה עצמות יוסף עמו, כי בזה היה תלוי עיקר הגאולה, על ידי שחזרו והוציאו בכור דקדושה בחינת יוסף משם, וחזרו ותקנו הקלקול הנ"ל. ועל כן כשיצאו ממצרים זכו לרכוש גדול של ביזת מצרים, כי חזר העשירות אל הקדושה, כי זה היה עיקר התיקון כנ"ל. וזה שכתוב ויקח משה את עצמות יוסף וכו'. ואמרו רבותינו ז"ל שכל ישראל היו עוסקים בביזה, ומשה עסק בעצמות יוסף. כי באמת כולו חד, וזה תלוי בזה. כי מה שלקח משה עצמות יוסף שהוא בכור דקדושה, שחזר והוציאו ממלכות הרשעה, ומה שלקחו ישראל רכוש מצרים וכל העשירות שלהם, הכל בחינה אחת, וכל עיקר הגאולה היה תלוי בזה. כי עיקר הגאולה על ידי שמכניעין מלכות הרשעה בכור דסתרא אחרא, ומעלין משם מלכות דקדושה שהוא בחינת בכור דקדושה בחינת יוסף. ואזי צריכין להוציא כל העשירות מהסתרא אחרא להכניסו אל הקדושה וכנ"ל. ועל כן הייתה אז מצווה גדולה לקח ביזת מצרים, והשם יתברך הזהירה מאוד על זה, כמבואר בפסוק שם, כי הוא בחינת תיקון מלכות דקדושה שבזה תלוי עיקר הגאולה וכנ"ל. ועל כן כשיצאו ממצרים נצטוו תכף על מצוות בכור לפדותו ב-20 כסף, כמו שהיה מכירת יוסף, שעל ידי זה ירדו בגלות מצרים הרשעה. כמו כן להפך, בכל עת שנולד בכור שצריכים לראות שלא יהיה יניקה משם למלכות הרשעה חס ושלום, צריכים ליתן 20 כסף לכהן איש החסד, ועל ידי זה חותכין מלכות דקדושה מהם בחינת קיצרו לפי חסד כנ"ל. ו. גם זה בחינת מה שמבאר רבנו שם בעניין הנ"ל במקום אחר, שעל ידי זה נפתח רחמה של המקשה לילד בחינת דלתי ויתני. וזה בחינת חתכו לארבע, עיין שם והבן. וזה בחינת בכור פטר כל רחם שנותנין אותו לכהן איש החסד. כי על ידי החסד נעשה בחינת חתכו לארבע, שעל ידי זה נעשה ההולדה. ועיקר הוא ההולדה הראשונה, כי עיקר הוא ההתחלה והבן היטב. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.